คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพริษายาคบเส้นและนี่คือปอนพอดแคสต์ .com ในช่วง Celebrity Interview ค่ะวันนี้ปอนจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะตั้งแต่2499อันธพาลครองเมืองเป็นต้นมาเขาก็ครองใจของสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วประเทศมาโดยตลอดเป็นใครไปไม่ได้ค่ะพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีไปฟังกันเลยค่ะ ทีนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือ1พี่ติ๊กเป็นพระเอกเบอร์1 2อย่างน้อยก็คือสำหรับรุ่น30อัพขึ้นไปนะ คะไอ้เดี๋ยวก่อนครับไอ้คำว่าเบอร์1เนี่ยนะครับผมว่าเราแบบว่าตัดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของอันดับเนี่ยมันไม่สามารถมาจัดกันได ้งั้นในดวงใจของใครหลายๆคน โอเค แล้ว2เรารู้ว่าพี่ติ๊กเนี่ยทำนาวิเกเตอร ์ ก ็ คือมีความแบบรักธรรมชาติเข้าไปพาไปเที่ยวในธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มุมที่พอนสนใจก็คือว่าเวลาพี่ติ๊กไม่ได้ทำงานแล้วก็ว่างค่ะเวลาว่างดีกว่าเพราะว่าพี่ติ๊กก็คงจะอยู่กับครอบครัวเยอะแล้วถ้าว่างจากของเหล่านั้นเนี่ยพี่ติ๊กทำอะไรบ้าง นั่นหมายถึงว่าง านอด ิ เรก ค่ะว่างจากงานผมอยู่บ้าน ค่ะ ทำงานบ้าน ค่ะ ถูบ้านกวาดบ้านซ่อมบ้านจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบตัดต้นไม้อะไรเสียก็ซ่อมจัดการอะไรเงี้ยครับซักผ้าไปตาก คืองานแม่บ้านทั้งหมดพี่ดิกทำหมดเลย ผมทำได้ครับผมทำได้แล้วผมเป็นคนชอบทำด้วยตัวเองแล้วอันไหนที่เป็นของตัวเองผมก็จะยิ่งทำเองเข้าไปใหญ่เลย ดังนั้นคือเสื้อผ้าพี่ติ๊กซักเองรีดเองไหมคะ ซักเองแต่ไม่ค่อยรีด โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเสื้อผ้าผมจะไม่ค่อยรีด โอเค นอกจากเสื้อผ้าที่ออกงาน ถึง ไหว้วานให้คุณแม่ช่วยรีดให้หน่อยครับ ก็คือจะเป็นวานคุณแม่ไปอีก ใช่ค่ะ โอเคเข้าใจค่ะทีนี้พี่จิ๊กบอกว่านอกจากจะทำงานบ้านแล้วต ั้ งผ้ากวาดบ้านถูบ้านแล้วที่พี่จิ๊กบอกว่าซ่อมซ่อมนี่คือเหมือนช่างทั่วไป เหมือนช่างทั่วไป ที ่ เขาบอกว่ารับจ้างงานทั่วไปในบ้าน ใช่ครับยกเว้นที่จะเป็นพวกงานอิฐงานปูนนะครับ อ ันนี้ต้องให้ช่างที่เขามีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจในด้านนี ้ นะครับนอกนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบต้องตามช่างนะครับ ไม่ต้องตาม คือในเบื้องต้นสเต็ปแรกไม่ต้องตามผมขอทำก่อนพอพังแล้วค่อยตาม คือให้มันพีคสุดคือทำอะไรไม่ได้แล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้ว สมมติว่าอยู่ปอนล้างจานอยู ่ค่ะ แล้วน้ำมันไม่ลงไปในท่อสิ่งแรกที่ปอนควรจะทำคืออะไรคะ โอ้สบายมากเลยครับแปลว่าท่อตัน ค่ะ ค่ะ ทำยังไง ท่อตันเราก็ต้อง เทโซดาไฟไหมคะ เราต้องหาสาเหตุครับว่าท่อตันเนื่องจากอะไร ค่ะ แล้วก็เราก็มองว่าในระบบของท่ออันนั้นเนี่ยครับมันมีกระปุกของเขาเรียกว่าเหมือนกระปุกที่จะรองรับพวกตะกอน ที่มันจะเป็น ใช่ที่มันจะเป็นกระปุกในตักล่างใช่ครับไอ้กระปุกตัวเนี้ยครับบางทีมันเต็มแล้วอาจจะมีเศษอาหารเศษผมเศษขยะเศษอะไรเราก ็ หม ุ นไขกระปุกออกมาเอาออกไปเคาะใส่ขยะล้างทำความสะอาดดูท่อว่ามันมีโล่งไหมโฟลว์ไหม แค่นี้ เองใส่กระปุกกลับมาเริ่ม ไม่ใช่ไออาดเทโซดาไฟ ไม่ใช่ครับ อันนี้จากช่างพี่ติ๊กนะคะโอเคนอกจากจะซ่อมแล้วสร้างด้วย สร้างด้วย สร้างอะไรพี่ติ๊กสร้างอะไรคะ ถ้าเป็นงานชิ้นไม้ชิ้นงานไม ้ ที่เราจะต้องแบบเช่นเราอยากจะสร้างโต๊ะสักตัวหนึ่งที่เราใช้เองนะครับเราก็วาดแบบเองแล้วก็ดีไซน์เองแล้วก็ทำการตัดต่อเนื้อเองต่อเองเราอยากจะทำกล่องแล้วกล่องไม้สักอันนึงเราก็ทำกล่องเองติดบานพับเอง ไม่ซื้อ คือถ้าเกิดอันนั้นมันไม่ซีเรียสนะครับ เ พราะว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุที่มีอยู่ในบ้านของเรา เ ช่นเรามีโอ้โหเรามีไม้เยอะเหลือเกินกองแบบเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับ เข้าใจค่ะแล้วอย่างนี้ของที่พี่ติ๊กเคยสร้างมาสร้างเอาปื้มแบบออกมายืนดูไกลๆแล้วเฮ้ยเลิศอ่ะ คือมันเป็นพวกไอ้พวกเนี้ยครับมันเป็นการเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ การเรียนรู้ของผมเนี่ยคือจากคนนู้นคนนี้จากเพื่อนจากคนใกล้ตัวจากช่างที่เราเคยทำงานด้วยจากที่เราศึกษาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในหลายครั้งเนี่ยครับผมมักจะมีโอกาสได้ไปซ่อมบ้านคนอื่น ซ่อมบ้านตัวเองยังไม่พอยังไปซ่อมบ้านคนอื่นด้วย เช่นไฟเขาทำไมถึงไม่ติดทำไมน้ำถึงมันไหลเบา ไม่แต่หนูคือ ทำไมปั๊มน้ำมาถึงไม่ทำงานอะไรเงี้ยครับ หนูไม่แปลกใจที่พี่ติ๊กไปซ่อมบ้านคนอื่น ครับ แต่หนูแปลกใจคือคนกลุ่มไหนที่พอบ้านมีอะไรต้องซ่อมเราโทรหาติ๊กเจษฎาพรนะคะ คือบางทีแล้วเขาไม่โทรหาผ ม แต่ว่าบางทีแล้วผมไปเจอเองแล้วผมชอบดูเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมน้ำมันไหลเบา เหมือนแบบ ทำไมน้ำไม่ร้อน ตามร้านอาหารแล้วแบบ แล้วก็ไปสำรวจอะไร แล้วทำไมล้างมือน้ำไม่ออก ใช่ ไ ห มใช ่ผมก็จะขายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในรถผมเนี่ยครับแต่ตกใจว่าในรถผมมีเครื่องมือช่างเยอะครับแล้วก็อย่างพอเวลาถ้าเกิดงานสร้างอย่างเงี้ยครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์น ะ อย่างเช่นผมไปต่ออุปกรณ ์ เรื่องโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ยากเลยก็มีแผงรับแสงแดดต่อลงมาเจอตัวแปลงจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าไปเก็บประจุอยู่ในแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่มันเป็น12โวลต์มันจะออกมาใช้เราก็ผ่านอินเวอร์เตอร์จาก12โวลต์เป็น220โวลต ์ต่างๆมากพี่เป ๊ ก แต่ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ไงครับมันก็ต้องคิดแล้วก็คำนึงถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้ถ้าเราไม่ได้มีอะไรใช้มากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผงรับพลังงานแสงแดดนะครับกับความสูงของแบตเตอรี่นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อลังการนะ ขึ้นอยู่ว่าต้องใช้ไฟมากน้อยแค่ไหน ใช่คร ับ แต่จริงๆถ้าใช้น้อยมากๆก็ไม่จำเป็นต้องติดไหมคะเขาบอกว่าแพงนะคะ โซล่าเซลล์อะครับจะว่าแพงก็แพงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง อันนั้น แล้วเราอยากมีไฟฟ้าใช้ก็คุ้มใช่ครับแต่ว่าก็จริงอยู่เพราะว่าเราเนี่ยมาพูดกันเปล่าๆว่าส่งเสริมรณรงค์ให้คนเนี่ยใช้พลังงานธรรมชาติแต่ว่าดันมาทะลึ่งขายแพง ใช่ ครับ คือช่วยหน่อยได้ไหมรัฐบาลหักแบบเอาภาษีออกอะไรบ้างให้มันถูกๆลงคนว่าคนจะใช้เยอะขึ้น ใช่ครับแล้วเราแบบอุตส่าห์มีกระทรวงพลังงาน ครับ แล้วก็ผมก็เจออะไรบางอย่างที่มันดูดีมีสาระแล้วก็น่าจะส่งเสริมให้คนได้ใช้กันแต่กับทุกอย่างเนี่ยเป็นงานวิจัยเป็นงานเฉพาะทางของกลุ่มคนที่ทำเรื่องนี ้ แล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาสร้างแล้วก็เผยแพร่ให้กับประชาชนได้ใช้กัน คือเหมือนแบบ ทำไว ้ทำไว้ทางทฤษฎีแต่ไม่ใช่ทางปฏิบัติ ทำไว้เป็นทฤษฎีกันด้วยแล้วทำเป็นแบบชิ้นโฟโตไทป์ โฟโตไทป์ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ ใช่แล้วก็จบ ไป แล้วก็ไป ต่อไม่ได้ แล้วก็ไม่ไปต่อครับ เข้าใจค่ะอ ย่างเตาชีวมวลนี่ครับผมเสียดายมาก เตาอะไรนะคะ เตาชีวมวล ชีวมวล เตาชีวมวลครับมันเหมือนเตาอังโล สัตว์อย่างนี้ป่ะชีวะ คือระบบของเตาเนี่ยครับมันจะแข็งแรงในการสร้างเนี่ยนะครับ มีเรื่องของคอนกรีตมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ย คือเมื่อจุดไฟในเตานี้แล้วเนี่ยครับใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่ให้พลังงานสูง โอเคดังนั้นมันขึ้นอยู่กับรูปทรงแล้วก็ การดีไซน์การที่เราจะทำให้มันเกี่ยวความร้อนได้ขนาดไหน อากาศที่เข้า อะไรอย่างเงี้ยครับ เนี่ยแปลว่าพี่ติ๊กเป็นคนที่ติดตามพวกข่าวสารเรื่องของพลังงานทางเลือกหรือว่า อะไรอย่าง เ งี้ยใช่ครับ แล้วพี่ติ๊กไปดูจากสื่อไหนคะ ก็ดูจากหนังสือ ใช้เน็ตทั่วไป ไ หมคะ ใช้เน็ตครับดูจากหนังสือดูจากเน็ตดูจากสารคดีครับคือผมเห็นแบบของคือเราต้องมองว่าคือเราไม่ได้บอกว่าประเทศเราดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างประเทศ มันก็มาจากต่างประเทศเสมอ มันมาเนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็ เนิ่นนานแล้ว ใช่ครับแล้วก็เขาก็ใช้เป็นเรื่องปกติของเขาไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่เลยบ้านต่างๆเนี่ยก็ติดโซล่าเซลล์เป็นเรื่องปกติ เยอรมันนี่โซล่ากันหมดแล้ว ใช่ครับคือแสงแดดนะครับมันก็หมดไปวันๆนึงนะครับแล้วเรา จริงหนูชอบคำนี้มากแสงแดดก็หมดไปวัน ๆลมก็เหมือนกันมันก็พัดผ่านเราไปวันๆนึง โดยไม่ได้ใช้งาน โดยไม่ได้ใช้งาน ใช้ได้ ใช่ค่ะ ค่ะโอเคหนูเข้าใจพี่ติ๊กเห็นด้วยไหมคนเคยได้ยินมาว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดที่เยอรมันโตที่ญี่ปุ่นตายในไทย อาจจะเป็นอย่างนั้นครับ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เป็นอย่างนั้นครับที่ดูเลยครับ เมื่อปีที่แล้วผมฟังข่าวรถไฟฟ้าญี่ปุ่นฉลองครบรอบ50ปีที่อังกฤษ100ปีมั้งครับผม แล้วที่ไทยที่ไทยกำลังขยายเส้นสีแดงอยู่ไปอังกฤษ คือผมว่าไอ้กำลังขยายนี่มันแบบมันไม่ครอบคลุมอะครับครับมันไม่ครอบคลุม ใช่คือเราควรที่จะคือนำเทคโนโลยีที่เขาสร้างแล้วอะมาพัฒนาเหมือนญี่ปุ่นนะคะ ผมว่า อยากให้โตในไทยบ้างไม่ใช่ตายในไทยเนาะ ก็เราก็เห็นใครนะพวกคนที่ไปดูงานต่างชาตินะครับ ดูแล้วเราไปทำอะไร ผมก็เห็นไปดูกันดูกันจังนะครับ เคยดูงานแต่ไม่ทำงาน ไปดูจังเป็นไปดูงานนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมนะ จริงค่ะ ก็จะบอกว่าไปเที่ยวเนี่ยดู เรียวกว่าดูจริงดูจริงใจเนาะค ่ ะโอเคทีนี้สำหรับพี่ติ๊กเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าซ่อมแล้วก็คำว่าสร้างสองคำนี้เนี่ยพี่ติ๊กคิดว่าคำไหนสำคัญกว่ากันสร้างหรือซ่อม นั่นสำคัญกว่ากันนะครับคือการสร้างเนี่ยครับเอาการสร้างก่อนน ะ การสร้างเนี่ยมันเกิดจากไอเดียของเราทำตามในแบบที่เราต้องการที ่ไม่เหมือนใครเราจะทำงานชิ้นนี้ไปให้คนอื่นใช ้ ก็ไม่ได้เพราะว่าในสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยมัน เพื่อเราม ันเพื่อเรามันเป็นของเราเป็นไอเดียของเรานะครับ ค ่ ะ โอเคส่วนซ่อมเนี่ยครับมันคือทำให้ของที่มันเกิดจากของคนอื่นมันใช้ได้กลับเหมือนใหม่ใช้ได้ใช้กลับขึ้นมาได้เหมือนเดิ มทุกชีวิต ทุกชีวิต ค ่ ะ ใช่ครับแต่ว่าการซ่อมเนี่ยครับเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรเราเลยต้องค้นหามันครับแล้วในแต่ละอย่างที่เราซ่อมเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันเป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าข้างในเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่เหมือนกันมันเลยทำให้เราได้เรียนรู้การเดินทางไปทางการเรียนรู้ อยู่ๆก็ร้องเพลงค่ะคุณผู้ฟังโอเคดังนั้นพี่ติ๊กกำลังจะบอกว่าสร้างเนี่ยง่ายกว่าไหมในมุมมองของพี่ติ๊กสร้างง่ายกว่าซ่อมนะคะ ในมุมมองผมสร้างง่ายกว่าซ่อมไหม เพราะว่ามันเราทำเองอะเราคิดเองไอเดียเราเอง ไม่ครับสร้างใช้เวลาเยอะกว่าซ่อมครับอ๋อใช ่ ครับสมมติว่าไออันเนี้ยมันแค่สกรูหลุดไปตัวหนึ่งอันนี้เราก็เรียกว่าซ่อมเราแค่เอาสกรูอันใหม่เนี่ย สั่ง ไปครับไปอันนี้ก็ง่ายแต่ถ้าสร้างเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาเป็นแบบอาทิตย์เป็นเดือนอะไรเงี้ยครับ แต่พี่จิ๊กกำลังจะบอกว่าถ้าซ่อมอ่ะเราได้เรียนรู้มากกว่าที่เรารู้อยู่แล้ว ใช่ครับเราได้เรียนรู้จากคือบางทีเราคิดไม่ถึงไงครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ ๋ อมันขยับมันมีไอ้สปริงตัวนี้เนี่ยเพื่อไปดีไอ้ตัวนี ้อ๋ออย่างนี้เองเหรออ ย่างนี้เหรอสปริงมันหายไปแค่นั้นเองผมก็จะไปลื้อหาอะไรที่มันมีสปริงเลยครับเอามาใส่แทนมันก็ใช้ได้ดีว่า เฮ้ยผมมีความรู้สึกว่าการซ่อมหรือว่าสร้างก็แล้วแต่จากสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันต้องใช้ไหวพริบมากเลยอ ่ ะ เ ราต้องใช้ทรัพยากรที่คุ้มมากเลย ครับแต่บางทีผมก็โง่กับมันมาตั้งนาน แต่เราก็ได้เรียนรู้ ก็ได้เรียนรู้แล้วก็บางทีก็ทำไม่ได้หรอก เข้าใจค่ะเข้าใจ ไม่ได้หรอกแล้วก็พังไป ค่ะ ค่ะ สร้างทำเองด้วยไอเดียตัวเองเพื่อตัวเอง ค่ะ ซ่อมเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คร ับ ทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปในชีวิตการทำงานหรือชีวิตตัวเองอะไรก็แล้วแต่มีอะไรที่พี่ติ๊กย้อนกลับไปแล้วอยากซ่อมไหมคะ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะ ค่ะ ครับผมอยากซ่อม ค่ะ คือผมเนี่ยตอนต้องมีหลายช่วงช่วงเด็กถึงช่วงประถมเนี่ยครับผมเป็นคนเรียนดีเรียนดี เก่งเลยที่หนึ่ง ไม่ที่หนึ่งก็ที่สอง นี่ไม่ลงสามอ่ะคือหนึ่งไม่หนึ่งก็สองอ ่ะครับประมาณนั้นนะครับสิบกว่าก็มีแหละครับแล้วก็ เก่งสี่ตลอด ใช่ครับในทุกๆด้านนะครับ กีฬาเลข กีฬาเลขอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาของผมเนี่ยครับจะเก่งแล้วก็จบ ในแค่หลักสูตรประถม คือพูดคล่องในหลักสูตรประถม หลักสูตรประถมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลังจากประถมเนี่ยครับผมก็เข้าสู่มัธยมเลยครับก็แบบเริ่มมีชีวิตอิสระเพิ่มมากขึ้นกฎเกณฑ์ในชีวิตลดน้อยลงจากผู้ปกครองอะไรเงี้ยครับเรื่องไปโรงเรียน พ่อแม่พี่ติ๊กเลี้ยงแบบไม่จำกัดมากมายอะไรเง ี้ ย ก็ค่อนข้างจำกัดนะคร ับ จำก ั ด ใช่ครับค่อนจำกัดแล้วก็เขาก็อยากจะให้เราเนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์กฎระเบียบของเขาค่อนข้างจะเป๊ะมากเลยอ๋อ เหรอพ่อแม่เป๊ะ เป๊ะมากครับ เหรอคะโอเค แต่ว่าเหมือนกับผมเนี่ยเป๊ะมาตั้งแต่เด็กไงครับแล้วผมก็แบบมันต่อต้านนิด ๆเข้าใจ มันมีความเป็นกบฏหน่อยๆ เข้าใจ ค ่ะแล้วพอที่พี่ติ๊กบอกว่าอยากกลับไปซ่อมก็คือช่วงกบฏเนี่ยใช่ไหม ช่วงกบฏเนี่ยครับแล้วผมก็แบบคือเรียนก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตั้งใจ คำว่ากบฏของพี่ติ๊กตอนนั้นทำอะไรบ้างคะ อย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยครับจะเคารพธงชาติ8โมงเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องแบบไปสแตนบายหน้าเสาธงกันประมาณ 7:30 นเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบผมเนี่ยน้อยครั้งมากที่ผมจะเข้าแถว ไม่เข้าแถว ผมไม่เข้าแถว เท่ๆ ถ้าเกิดผมไม่เข้าแถวผมก็จะไปหลบอยู่ตามห้องเรียนรอให้เขาเคารพธงชาติไปเสร็จก่อนปุ๊บแถวเดินออกมาผมเพิ่งโผล่มามั่วเดิน เน ียนๆไปแบบที่2คือว่าผมนอนตื่นสาย บ้าน ผมอยู่ใกล้โรงเรียนมากอยู่ห่างกัน2ป้ายรถเมล์ผมก็กะว่าถ้าเกิดว่ามันมีครบธงชาติเสร็จสวดมนต์อาจารย์ ออกมาพู ดหน้าเสาธงก็ประมาณ 8:30 นถึงจะเริ่มเข้าห้องประมาณ 8:30 นผมจะถึงหน้ารั้วโรงเรียนแล้วผมจะเห็นแถวเนี่ยเริ่มเดินขึ้น มีหลายห้องหลายชั้นหลายอะไรผมก็จะปีนรั้ว เข้าไป แล้วก็ เพราะว่าถ้าเดินเข้าทางเข้าโดนจดชื่อแน่ โดนฟาดด้วยครับ ค่ะ ก็ปีนปุ๊บแล้วก็ผมก็เข้าไปเดินอยู่ใน เนียนไปอีก เนียนไปเลยซึ่งห้องไหนผมก็ไม่รู้มัน เข้าใจ อาจจะเป็นชั้นอื่นอะไรเงี้ยครับ ค่ะโอเคก็คือเป็นกบฏแบบนักเรียน กบฏแบบนักเรียน ค ่ ะ แต่ว่าพอเวลาคุณครูสอนก็เอาแต่คุย ค่ะก็จริงๆก็เหมือนเด็กทั่วไปนะพี่ติ๊กเอาแต่คุยแต่ที่พี่ติ๊กบอกว่าอยากซ่อมเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเรียนเก่งมา ใช่ครับผมอยากจะตั้งใจเรียนมากเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในภายภาคหน้าคือในรั้วมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเป็นแบบนี้เนี่ยพอเวลาผมไปเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมเลยเหนื่อยหนักหน่อยเพราะว่าพื้นฐานบางอย่างผมเรียนมาแหละแต่ผมไม่สนใจมัน ก็เหมือนมาแบบผ่านๆแต่ไม่แน่น ผมเลยต้องย้อนกลับไปเริ่มเรียนใหม่ อ ่ะหมายถึงว่าหมายถึงอะไรครับถึงว่าเราติดไอ้ตัวเนี้ย เข้าใจค่ะ คือที่มาสมมติว่ามันเป็นเลขสมมติว่าเป็นเลขแล้วก็เป็นสูตรอันเนี้ยครับเราต้องดีไลท์สูตรแล้วก็เข้าใจกับมันได้นะครับเราก็ต้องคือเพื่อนมันไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู ้แต่เรา ไม่รู ้เราก็ต้องไปย้ำตรงน ั้นไปย้ำตรงนั้นใหม่ว่าอ๋อมันจะไหนวะก็เลยทำให้เราย้อนไปแล้วก็เสียเวลา ค่ะสิ่งนึงที่ปอนสนใจมากก็คือปอนไปทำการบ้านแล้วก็ไปดูสัมภาษณ์พี่ติ๊กจาก Daily News แล้วเขาพูดว่าพี่ติ๊กพูดว่าสิ่งนึงที่เสียดายก็คือว่าเคยปฏิเสธงานที่คิดว่าเดี๋ยววันนึงก็ได้บทอย่างนั้นอีกเราไม่เคยมาอีกเลย อยากให้เล่าตรงนี้ให้ฟัง ครับผมมันเอาง่ายๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยครับให้ผมไปเล่นบทกระโปรงปานขาสั้นสมมุตินะครับซึ่งไม่ได้แล้วครับแล้วก็เมื่อก่อนตอนช่วงแบบแรกๆเนี่ยครับมันจะมีบทวัยรุ่นเนี่ยติดต่อเข้ามา ถามมาเยอะมาก ถามผมเข้ามาแบบวัยรุ่นแบบว่าแบบสไตล์แบบเขาเรียกว่าน้องใหม่ไร้บริสุทธ ิ์ อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไปเริ่มต้นในบท2499อันตรพันธ์ของ แบดบอยแล้วอ่ะ แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองในแบบนั้น ค ่ ะ ครับแล้วก็ใน ก็คืออะไรที่มันไม่ใช่แนวแบดบอยคือไม่เอาจะมารักใสๆ เพราะบางทีมันหน่อมแหนมสำหรับเราคิดว่ามันหน่อมแหนมนะครับแต่บางทีมันน่าลอง ค่ะ มันน่าลองดู ก็อยากลองไปสายหน่อมแหนมบ้าง เพราะมันเป็นบทที่เป็นไปตามช่วงอายุของเราในวัยของเรา อ๋อดังนั้นวัยเนี้ยค่ะ ครับ งานที่เข้ามาวัยเนี้ย uh-huh. เป็นงานแบบไหนสมมติวัยนั้นเป็นงานนักเรียน ค่ะ แล้ววัยเนี้ยงานที่เข้าพี่ติ๊กส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะไหนคะ มันจะเริ่มเป็นแบบก็จะแต่ผู้ใหญ่อะฮะ ค่ะ ต้องแบบดราม่า มีความเชื่อเฉือนแล้วก็บางทีเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบที่มีติดต่อเข้ามานะแบบว่าเช่นอารักหลาน ดาวสุกต่างๆอารักหลาน จะเป็นพ่อ มีครอบครัว มีครอบครัวแล้วมีลูกติดตา เริ่มมีลูกแล้ว ใช่ครับ ก่อนหน้านี้ยังไม่มีลูกตอนแรกเป็นลูก ครับ แล้วก็เป็นผู้ชายโสดแล้วก็เป็นผู้ชายมีลูกโอเค ครับ ค่ะ มันมีแบบหลายเรื่องนะครับที่ติดต่อมาแล้วก็ผมก็แบบเดี๋ยวคราวหน้าก็มีน่ะเราอันนี้เราทำอย่างอื่นไปก่อนแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบางทีแล้วเราเขาเรียกว่าเรายังมีศักยภาพและเราพร้ อม แล้วก็โอกาสมันมาถึงเราแล้วเนี่ยเมื่อสองอย่างนี้มันมาด้วยกันมันต้องบวกกัน ต้องขวา ใช่ครับจังหวะของชีวิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสพยายามหรือดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็เลยมันได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วหรือว่าใครต่างๆเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีความพร้อมเนี่ยครับให้เตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลา พอโอกาสมาเราจะได ้พร้อมจะได้ลุยเลย แต่ถ้าปัญหาที่ติดแต่ถ้าสมมติโอกาสมาแล้วมันไม่ใช่เราเหมือนเขาเสนองานมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอ่ะเราควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไหมทั้งๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราม ันไม่ใช่เราเราต้องถามว่าแล้วเราอยากทำหรือเปล่ามันน่าลองไหมมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจหรือเปล่า เราก็จัดมันอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้แทน ใช่ค่ะใช่ค่ะ okay. เหมือนกับเราไปเดี่ยวหมู ่ค่ะ ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าในชีวิตของผมจะต้องไปเดี่ยวหมู่กับทุกคนกับพี่โน ้ ตอย่างนี้ครับแต่ว่าเมื่อ ก็ถือว่าไปเรียนรู้ ใช่ค่ะไปเรียนรู้ โอเคค่ะโอเคอันนี้คือหนูได้กับตัวด้วยบางทีมีงานเข้ามาแล้วแบบไม่ใช่หนูไม่เอาเลยอ่ะ อ๋อค่ะ อะไรเงี้ยค่ะโอเค ก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรบ้าบอจนเกินไปนักนะครับ เราก็ ได้มีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่แล้วก็อย่างเดียวหมู่เนี่ยมันเลยทำให้ยิ่งตอกย้ำแนวคิดของผมอย่างมากเลยว่ า เอ้ยเห็นไหมเป็นเพราะว่าเราได้ไปลองเรียนรู้ภายในอาทิตย์กว่าๆเนี่ยครับแล้วมันเราได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะเราได้ประสบการณ์จริงๆจากบนเวทีทั้งที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำงานนี้เนี่ย ก็จะอยู่แต่จอทีวี ใช่ครับต่อให้เราตายไปเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเวทีบ่อยขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักร้อง จริง เราไม่ได้เล่นละครเวที โอเคก็คือได้ไปลองสิ่งต่างๆ ก็ไม่เสียหายอะไรดีกว่า ไม่เสียค่ะไม่เสีย กับดีด้วยซ้ำไป จริงค่ะคือมีคนบอกว่าจ่ายเงินไปดูพี่ติ๊กเลยมีคนพูดแบบนั้นค่ะ ครับ อ่ะทีนี้ภาพของพี่ติ๊กอ่ะในสื่ออ่ะค่ะ ครับ เป็นภาพแบบเจนเทิลแมนมากเลยอ่ะค่ะคือเป็นคนก็อยากรู้เพราะว่าพี่ติ๊กมีพี่น้องเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลย หมดเลยครับ ถ้าเกิดว่ามีน้องผู้หญิงบ้างปองก็เข้าใจว่าพี่ติ๊กอาจจะไปแบบว่าพัฒนาทักษะเจนเทิลแมนไปดูแลน้องอะไรต่างๆแต่นี่คือเป็นผู้ชายหมดเลยเนี่ยพี่ไปเอาทักษะนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เอาแก้วน้ำมาให้ต่างๆ เห็นพอดีฮะ คือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมายังไงให้เป็นเจนเทิลแมนแบบนี้ค่ะ อันนี้จริงๆเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ครับ ค่ะ ก็ผมเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็คุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่จะเข้มงวดมากในเรื่องของกฎระเบียบ ค่ะ จะไม่ให้แบบลอกลู่นอกทางหรือว่าไม่ทำตามกฎ พ่อคุณแม่เป็นครูไหมคะ ไม่ใช่ครับคุณพ่อผมเป็นข้าราชการ ค่ะ ครับผม ก รมชลประทาน อ๋อ ครับ อุ้ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเลยต่อยอดตรงนี้อันนี้คือสืบเนื่องมาเลยหรือเปล่าทำให้พี่ติ๊กแบบว่าชอบเข้าป่งเข้าป่า ใช่ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ เดี๋ยวเราไปต่อตรงน ั้นเดี๋ยวเราไปต่อตรงนั้นโอเค ทีนี้คือการเลี้ยงดูมายังไงอะ ก็คุณพ่อเนี่ยคือเขาจะสอนผมอยู่เสมอคือผมเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็พี่ชายคนโตเนี่ยต้องดูแลน้องต้องเสียสละให้กับน้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องมีคือมีกฎระเบียบแบบ สำหรับลูกคนโตนี่เยอะมาก เยอะมากครับ ต้องยอม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมมันก็เป็นความหวังของบ้านนะครับ ครับเข้าใจแล้วว่าทำไมช่วงม.3พี่ติ๊กถึงแบบว่าอยากนิดนึงขอนิดนึงเถอะ แต่ว่าไอ้นิดนึงของเราเนี่ยพอเวลาเราอยู่บ้านเราก็เป็น ก็ตามนั้นเลยตามที่คุณพ่อคุณแม่หวังเลย ใช่ครับใช่ครับ คือไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจ ก็มีบ้างครับ มีบ้าง มีบ้าง เบาๆนะคะไม่มีลูกคนไหนที่เพอร์เฟกต์ ผมโดนเชิญผู้ปกครองบ่อย เหรอคะ ใช่ครับ เรื่องโดดหรือเปล่า เรื่องโดดเรียนครับแล้วก็เรื่องตีกับชาวบ้านใช่ไหมครับ มีตีก็ทำให้ต่อยอดมาเป็นอันธพาลของเมืองได้ ใช่ครับ ก็ถือว่าถ้าไม่ตีก็ ใช่ครับก็ไม่เป็นไรนะตอนนั้นเป็นอันธพาลของเมืองตอนนี้เป็นอันธพาลของใจ ไอ้ต่างต่างพวกนี้เราถามมุกพวกนี้ที่บอกว่าเจียดมากโอเคทีนี้ได้มาจากคุณพ่อเพราะคุณพ่อเป็นคนปลูกฝัง ใช่ครับ ต้องให้น้องต้องยอมน้องเป็นตัวอย่างให้น้อง ใช่ครับ แล้วน้องในครอบครัวลูกชายคนอื่นในบ้าน แล้วนอกจากคุณพ่อปลูกฝังนะครับคุณพ่อทำให้เราเห็น พ่อเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างใช่ครับ ค่ะอ ย่างในเรื่องของเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างในเรื่องของขยะเนี่ยน ะ เรากินขนมเรากินขยะอะไรเนี่ยครับคือพ่อผมก็จะสอนให้ผมจะไปทิ้งขยะแล้วพ่อผมเขาก็ทำแบบนี้ครับเขาก็ทำให้เราเห็นเรื่องล่าแก้วน้ำ ขยะก็ทิ้งไปสิ ใช่ครับทิ้งขยะเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงตัวเองเก็บไว้เดี๋ยวไปทิ้งที่บ้านอะไรแบบนี้อันนี้คือแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับ คนขออนุญาตว ัน นั้นที่เราไปทานข้าวกันก ับ เฮียโน้ตแล้วก็ทุกคนเขียนเฟรนด์ชิพกันใช ่ ไหมแล้วก็สิ่งที่บอลเห็นก็คือว่าทุกคนก็วางสีไว้กระจัดกระจายแล้วพี่ติ๊กไปรวบสีมาเก็บ มาเก็บอ๋อครับ แล้วผมก็มองว่าอันนี้น่าถามน่าสนใจ อ๋อครับ คนชอบคุยกับคนที่ไม่อยากคุยด้วยอะค่ะ ครับ เพราะคนที่เขาคุยไปแล้วก็คือคุยไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะคนรู้สึกว่าเอ้ยคนอยากมันมีบางอย่างที่แบบคนอยากถามพี่ติ๊กว่าทำไมพี่ติ๊กถึงมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มมีชีวิตอยู่บนในกรุงเทพไม่ได้แล้วนะ ค ่ ะ เพราะไม่มีอะไรมีระเบียบเลย เข้าใจค ่ ะเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อส่งต่อมาถึงพี่ติ๊กพ ี่ ติ๊กส่งต่อไปถึงลูกยังไงบ้าง โอ้เยอะเลยครับคือผมให้เขาแบบเคารพกติกาครับแล้วก็ไอ้เรื่องมีระเบียบวินัยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราให้เขารู้จักเวลาไหนเล่นเวลาไหนนอน นี่มองแงใช่ไหมคะ ก็มองแงเป็นภาษาเด็กนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยพูดคุยกับเขาครับก็เขาจะไม่จะทำตามใจตัวเองก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยเขาแล้วก็ค่อยๆเติมให้เขา ค ่ ะ นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเติมให้เขาอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ค ่ ะ เช่นในบ้านเรามีสัตว์อะไรบ้างมีแมงมุมมีจิ้งจก บอกว่าน้องวิ่งไปดูสัตว์รอบบ้าน ใช่ครับใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นในตื่นเช้ามาเนี่ยครับเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาจะไปหาเพื่อนๆของเขาเขาตื่นแล้วเพื่อนๆเขาคือสัตว์รอบบ้านเพื่อนๆตื่นแล้วเหมือนกันเขาก็จะไปดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปดูอยากจะไปจับบางอย่างเขาก็ไม่กล้าจับให้พ่อจับให้ผมก็จับให้เขาดูว่ามันจับได้อย่างนี้นะก็ต้องถนอมเขาแล้วก็พอจับเสร็จแล้วก็วางเขาเขาก็จะลองจับตามเราเนี่ยครับมันเหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นตัวอย่างให้กับเขาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าแบบต้องไปหลอกอย่านั้นระวังนี่เดี๋ยวมันกัดเอาเดี๋ยวแมวมันกัดเดี๋ยวจิ้งจกเอ้ยเดี๋ยวที่ตุ๊กแกมากินตับอะไรเงี้ยครับ ไม่ใช่ศัตรูแต่สัตว์เป็นเพื่อน ใช่ครับ ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าสัตว์มีพิษถ้าเกิดเราเจอเราก็จะสอนเขาได้ว่าอันนี้อย่าไปเข้าใกล้มันมีพิษปล่อยเข้าไป ค่ะ แล้วก็เหมือนกับเวลาเขาเห็นมดเขาอยากจะบี้บี้บี้บี้บี้ มันเล็กมันหน้าบี ้ใช่ค่ะบอกไม่ได้ครับเขากำลังจะกลับบ้านอะไรเงี้ยครับ ขากลับไปหาครอบครัว กลับบ้านไปกินข้าวแต่พอลูกไปเดี๋ยวพ่อบี้เอง ขาไปเลยโอเคเข้าใจค่ะท ี นี้นอกจากเรื่องความรักสัตว์แล้วสิ่งที่พี่ติ๊กส่งต่อพี่ติ๊กคิดว่าสมมติปอนมีลูกเนี่ยปอนก็คิดไปเลยว่าปอนจะสอน ลูกยังไม่มีอะรีบมีนะครับ ค่ะปอนจะสอนลูกว่าอยากจะให้ลูกแบบมีความรับผิดชอบหร ือ ว่าอยากจะให้ลูกแบบมีความเคารพ ก็เนี่ย สิ่งที่เป็นข้อหนึ่งเลยที่พี่ติ๊กรู้สึกว่าอยากจะต้องลูกต้องมีคืออะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่คุณพ่อจะส่งต่อถึงลูกได ้อะไรเป็นอันดับหนึ่งเหรออ ันดับหนึ่ง ความเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันคือเจนเทิลแมนนะครับ คือความ เป็นสุภาพบุรุษใช่ครับความเป็นสุภาพบุรุษ ตายแล้วทุกอย่างมาคอนเนคกันหมดเลยค่ะ ครับ ความสุภาพบุรุษ ใช่ครับ เพราะอะไรที่ติ๊กถึงคิดว่ามันสำคัญที่สุด ผมว่ามันคือเสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับเช่นสมมติว่าเราห้ามเขาไม่ให้ทำอย่างนี้แล้วก็เช่นเขาถือแก้วน้ำแล้วก็มันตกเพราะว่าเราบอกเขาแล้วแล้วเขาขอโทษเต็มขอโทษเต็มไม่ได้ตั้งใจ อย่างเงี้ยครับอันนี้คือผมว่าพ่อแม่พร้อมจะให้อภัยเลยครับไม่ครับอะไรเงี้ยครับ หรือน้องเขาจะพูดใช่ไหม ใช่ครับถ้าเกิดเขาไม่พูดผมก็จะบอกเขาว่าเต้นครับเต้นทำผิดขอโทษก่อนครับต้องครับอะไรเงี้ยเต้นครับอีเตอร์สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ลืมจนเกินไปนักหรือเขามัวแต่ห่วงเล่นเนี่ยเขาเจอเขาก็จะสวัสดีหรือว่าจะลากันก็บายบาย ก็คือความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็การแบบเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคน ปฏิสัมพันธ์กับคนใช่ครับถ้าผิดก็ขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษขอบคุณคนให้ก็ขอบคุณครับแล้วก็ไม่คือเขาก็จะมีลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันเล่นเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็จะให้เขาเนี่ยไม่แย่งของเล่นใครหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะมาแย่งของเล่นเขาเนี่ยให้เขาถ้าเกิดว่าเขาเบื่อแล้วก็ให้เขาให้ ปล่อยมือซะเพราะเด็กจะแบบกลางสุด ใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายังอยากเล่นอยู่ก็ให้บอกไปเลยว่าไม่ถึงจะเล่นเราก็ต้องมี ในขณะเดียวกันต้องมีจุดยืนด้วย ต้องมีจุดยืนถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรา ไม่ใช่เอะอะจะแต่ให้ ไม่ใช่แอะว่าอยู่ๆแล้วจะมีคนมาแย่งของเราก็ต้องไม่ยอมผมก็ต้องสอนเขาว่าเต้นก็ต้องไม่ยอมครับ ค ่ ะ ครับแต่ถ้าเต้นคิดว่าเต้นไม่เล่นแล้วเต้นให้เขา โอเค แต่ถ้าเต้นก็ต้องไม่แย่งของใครเต้นต้องต่อคิว โอเคเข้าใจค่ะโอเคอยู่ในวัน ที ่เ จ็ด ไปสอนลูกหนูบ้างโอเคค่ะทีนี้ก่อนที่จะมีน้องเต้นเนี่ยพ ี่ ติ๊กแต่งงานมา5ปี น่าจะประมาณนั้นนะครับ เป็นการม ูฟ4ปี ค่อนข้างที่จะแบบเป็นจังหวะที่แบบไม่ฟู๊ดปราดเหมือนคนอื่นคนอื่นแต่งปุ๊บมีปั๊บปีหน้าทีนี้การแต่งงานมานานๆเนี่ย ค นจริงๆคนแต่งหลังพี่ติ๊กปีเดียว ค่ะ การแต่งงานมานานมันต้องมีบ้างแหละจังหวะที่แบบไม่หวานแล้วอ่ะ ผมไม่เป็นนะครับคุณพรเป็นไหน มันต้องมีบ้าง ไม่มีครับผมไม่มีครับ ยังไงหวานตลอดเว คือผมยังไม่ได้แบบเป็นคนหวานเป็นคนโรแมนติกอะไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบก็เป็นปกติแบบเนี้ยครับ ก็คือสม่ำเสมอ ใช่ครับ ตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นแบบ ใช่ครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเนี่ยครับ ไปอีกยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ค ่ ะ ค ่ ะ ก็เลย พอเราเสมอต้นก็เลยเสมอปลายด้วย ใช่ครับ คือตอนแรกตกหลุมรักยังไงตอนนี้ก็ตกหลุมรัก ใช่ครับใช่ครับผมก็บอกเขาแบบเนี้ย ค่ะ ครับเขาก็เชื่อผม ดีแล้วที่เชื่อค่ะค่ะต้องเชื่อโอเคเข้าใจสรุปตัวง่ายๆคือเป็นตัวของตัวเองเสมอต้นเสมอปลาย เสมอต้นเสมอปลายครับ พอทำให้ปอนอยู่ดีปอนก็นึกถึงว่า ของฉันเป็นยังไงนะ ไม่ใช่คือเหมือนกับบางทีเนี่ยคนตกหลุมรักหรือว่าชอบเหมือนดาราตอนเข้ามาในวงการเนี่ยเป็นแบบนึงแล้วพออยู่ๆไปแล้วเปลี่ยนนั่นก็คือขาลงเลยนะคะ อ ันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณเข้ามาให้ดีที่สุดแล้วทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยน ใช่ครับ แล้วมันก็จะยั่งยืน ถูกต้องครับ อ ืมขอสรุปได้ดีนะเนี่ย ขอบคุณมากค่ะนี่งาน ค ่ ะ อ๋อ ค่ ะต่อ ได้ฟังครูปอนสรุปอะไรนี้ดีๆแล้วได้แง่คิดดี ๆได้ตลอดนี่เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกัน อ๋อ ไ ปครูปอนเวลาสัมภาษณ์ผมแบบครูปอนเป็นแรงเสียเป็นคนอื่นบ้างได้ไหมครับ จะเป็นใครกันพี่ติ๊กต้อง เป็นน้องยาย่าอะไรอย่างเงี้ยน้องยาย่าครับ ไม่ได้ดังนั้นหนูถามพี่ติ๊กว่าทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องของธรรมชาติเมื่อกี้พี่ติ๊กแบบขอนิดนึงบอกว่าเกี่ยวด้วยที่คุณพ่อทำงานอยู่กรมชลประทาน คือไอ้ที่คุณพ่อผมทำงานกรมชลประทานเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่ามันเกี่ยวตรงที่ว่าเนื่องจากสายงานของเขาเนี่ยเขาเป็นฟิลเอาท์ดอร ์ นะครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆเนี่ยที่เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนทดน้ำเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องไปที่ไซต ์พาลูกไปด้วยไหม พาไปด้วยครับ ก็เลยชอบ ก็เลยชอบ ความแอดเวนเจอร์ ใช่ครับคือมันก็ไม่เหมือนกันอย่างตั้นก็ไปกับผมต ั ้นก็อาจจะชอบน้อยกว่าผมมันก็แล้วแต่คนนะครับ แ ต่ผมเนี่ยดันอินมากเลยว่าผมเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมชอบผมเลยชอบธรรมชาติแล้วพอเวลาผมเข้าหาธรรมชาติปั๊บเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อๆไปไม่ใช่ผมชอบแค่เขื่อนมันส่งผลต่อไปผมชอบทุกอย่างชอบป่าไม้ชอบต้นไม้ชอบภูเขาชอบลำธารชอบแม่น้ำชอบทะเลชอบสัตว์ป่าม ัน คอนเนคกันหมดแล้วผมก็ไม่ได้แบบเลือกรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดรักทุกอย่าง เพิ่มอีกละ เจียดอีกละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอลเห็นเวลาดูในเนวิเกเตอร์ก็คือว่าปฏิสัมพันธ์ของพี่ติ๊กกับเจ้าหน้าที่คือดูพี่ติ๊กเอนจอยที่จะอยู่กับเจ้าหน้าที่อ่ะดูสนุกกับเขาอ่ะ ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่เราอยู่ด้วยกับเขา บางทีก็ไปแกล้งเขาว่าหรือเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่เหล่านี้ที่พี่ติ๊กไปอุทยานต่างๆพี่ติ๊กคิดว่าเขาเจออะไรที่คนในเมืองไม่ได้เจอหรือมีความเห็นใจอะไรบางอย่างกับเขาหรือเปล่าเวลาที่ปอนเห็นพี่ติ๊ก คือเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับคนทำงานในพื้นที่ธรรมชาตินะครับคนน้อยแต่ว่าความรับผิดชอบสูงค่าตอบแทนต่ำมีแรงกดดันจากสิ่งต่างๆเข้ามาเยอะ ฟังดูเป็นผู้ให้มาก ค่ะใช่ครับมีความกดดันเยอะและยิ่งถ้าเกิดว่าจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร ่ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของแบบบางทีคนไม่ชอบไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ร้องเรียนร้องเรียนคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องคอยก็ต้อง เหมือนคนกลาง ก็ต้องเหมือนกับโดนเจ้านายจัดการไปทีนึงซึ่งเจ้านายก็ไม่เคยจะมารู้เรื่องหรอกก็มีความเรื่องร้องเร ีย น แล้วคนร้องเรียนก็ไม่เคยไปร้องกับเจ้านายนะคนร้องกับเจ้าหน้าที่ คนร้องเรียนไปร้องกับเจ้านายเพื่อเล่นเจ้าหน้าที ่ เนื้อออกมาครับมันก็คือถูกสั่งเป็นกระบวนการ แล ้วก็พูดน้อยก็ต้องแบบมันก็ต้องพ่ายไปนะครับแต่ว่าคือผมเลยคิดนะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้านายผมจะต้องมีวิจารณญาณในการไต่ต่อให้ดีไม่ใช่ว่ารับข้อมูลต่างๆอะไรมาเนี่ยแล้วกูเชื่อหมดทุกอย่าง แล้ วก็ฟาดเลยแล้วก็การเป็นเจ้านายเนี่ยครับคุณควรจะต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตของการที่เป็นแบบนี้มาก่อนหร ือ คุณควรต้องมีชีวิตแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะในการป้องกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าคือผมว่าสำคัญมากที่สุดในโลกใบนี้ว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแลทรัพยากรพวกนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่มีมูลค่าเมื่อหมดไปแล้วไม่มีสามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนมาได้อีกครับต่อให้คุณไปปลูกป่าแทบตายก็ไม่เหมือนเดิม คือหนูว่านอกจากจะหมดแล้วหมดเลยเนี่ยคือถ้าเขาหมดอ่ะก็ไม่มีเรา ถ้าไม่มีเรา อยู่ไม่ได้ ใช่ครับแต่ว่าคนไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้ไม่เข้าใจ คือไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับป่าเลย คนไงครับรู้หมดเลยคอนเซ็ปต์ว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำไม่มีนั่นไม่มีนี ่ร้องได้เป็นเพลงเลยล่ะค ่ ะ ใช่รู้ทุกคนรู้หมดถามคนรู้ไหมโอ้รู้โลกร้อนรู ้ โอ้ตัดไม้ทำลายป่ารู้แค่รู ้เหมือนการไปดูงานต่างประเทศ ใช่ครับคือแค่รู ้ ครับผมแต่ทุกอย่างก็ดำเนินชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆข้อบังคับการใช้พื้นที่สาธารณะของทุกๆคนนะครับมันต้องเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงเคารพในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยนะครับพร้อมทั้งกฎหมายเนี่ยครับมันมีไว้ควบคุมคนที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ ์ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์ ต้องยอมรับ ต้องถูกลงโทษด้วย อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี ้คือการบังคับใช้ การบังคับใช้มันน้อยถามว่าเรามีกฎหมายไห ม เรามีกฎหมายที่ดี มีทุกอย่างเลย มีทุกอย่างเราไม่ต้องไปคอยปฏิรูปอะไรมากมายหรอก พร้อมมาก เพียงแต่ว่าคุณใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพก่อนดีกว่าที่จะไปปฏิรูปมันครับผม โอเคค่ะพี่ติ๊กค่ะเลอค่ามาก ครับ เดี๋ยวต้องขอคำถามสุดท้ายแล้วสั้นๆสั้นมากเลย ครับ ว่าพี่ติ๊กคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรสั้นๆเลยพี่ติ๊กจบตั้งเลยตั้งไง เกิดมาเพื่อเรียนรู้เกิดมาเพื่อเดินทางการเดินทางคือการทำให้เราได้เรียนรู ้ ครับการเดินทางทำให้คนหายโง ่ ครับถ้าเกิดผมไม่เดินทางยังคงโง่อยู่ตอนนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงก็เดินทางต่อไป ขอบคุณพี่ติ๊กมากค่ะสืบมือกราขอบค ุ ณ ด้วยความดี ก่อนที่ปอนจะได้ไปพูดคุยกับพี่ติ๊กเนี่ยนะคะปอนก็ได้เดาเอาไว้แล้วคร่าวๆว่าพี่ติ๊กเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายแนววิศวะแนวที่แบบขับเคลื่อนด้วยเหตุผลและหลักการคือไม่ดราม่า แล้วปอนก็เดาอีกว่าน่าจะมีหลายคำถามที่ปอนอาจจะถามไปแล้วพี่ติ๊กก็อาจจะขอไม่ตอบแต่ความจริงก็คือนอกจากจะตอบทุกข้อแล้วเนี่ยยังตอบด้วยความใส่ใจด้วยอ่ะอย่างเรื่องความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่อุทยานรายได้ของเขาเป็นยังไงการเป็นอยู่สิ่งที่เขาต้องเผชิญมีอะไรบ้างคือแสดงถึงว่าพี่ติ๊กเวลาไปไหนก็จะใส่ใจกับที่ที่เขาไปกับคนที่เขาอยู่ด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาอะปันคิดว่าเนี่ยคือเสน่ห์ที่ทำให้เขาคือติ๊กเจษฎาพรพระเอกในดวงใจของพวกเรานั่นเองนะคะมีเซอร์ไพรส์ให้นิดนึงนะคะวันอาทิตย์หน้าก็ยังอยู่กับพี่ติ๊กนะเพราะว่าปอนเนี่ยมีเกมให้พี่ติ๊กเล่นก็คือว่าเกม5ป่า5อารมณ์คือเป็นการทดสอบความเป็นนาวิเกเตอร์ของพี่ติ๊กค่ะปอนจะบอกอารมณ์ต่างๆไปเช่นตกงานอกหักขอแต่งงานเรียนจบล้มละลายแล้วพี่ติ๊กต้องบอกปอนว่าถ้ามีอารมณ์แบบนี้ควรที่จะไปเที่ยวที่ไหนและเพราะอะไรบอกได้เลยนะคะว่าคำตอบนี้คือละเอียดอ่อนมากต้องเป็นดีปติงเกอร์ถึงจะให้คำตอบแบบนี้ได้ติดตามรับฟังได้วันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสำหรับปอน podcast.com ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่า